Gibbs. Vanuatu en naar de zustereilanden in Oceanië vrezen ten onder te gaan aan de stijging van de zeespiegel. En zij stellen de grote industrielanden daar verantwoordelijk voor in de rechtbank. Zometeen in de Nieuwsbv bericht vanuit de hoorzitting die op dit moment in Hamburg gaande is. Maar nu eerst, mogelijk duizenden doden in Libië na storm Daniel. Dat in het NOS-journaal Dorald Megens. De storm heeft in de Libische kustplaats Derna aan meer dan 1000 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in het oosten van Libië bekendgemaakt. En verwacht wordt dat het aantal doden nog oploopt. En dat denkt ook het Internationale Rode Kruis, de Libische Rode Halve Maan. Die organisatie houdt rekening met 10.000 vermisten. Al dagen is er veel onduidelijkheid over slachtoffers. Informatie over aantallen is moeilijk te verifiëren, doordat er twee rivaliserende regeringen zijn in Libië. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren is op dit moment bijeen om te praten over de crisis. Aanleiding is het besluit van het partijbestuur om de kandidatuur van Esther Ouwehand als lijsttrekker in te trekken vanwege signalen over haar integriteit. Vanochtend schaarden bijna 200 lokale bestuurders zich in een brief juist achter Ouwehand. Zij vinden dat het bestuur moet opstappen. Tweede Kamerlid Teunissen is het daar van harte mee eens. Want ik vind het niet uit te leggen dat je op deze manier, terwijl er geen melding over Esther binnen is gekomen, tot die dag. We kregen alleen een e-mail en daarna werd het meteen in de pers naar buiten gebracht. Ja, ik vind dat je dat niet kan doen. Dat je op die manier een fractievoorzitter, partijleider kunt afschuiven. Ja, dat vind ik onbestaanbaar. Ja, dus het bestuur moet wat u betreft aftreden? Nou, ik vind dat met die actie de positie van het bestuur onhoudbaar is geworden. Andere fractieleden van de Partij voor de Dieren waren voor het overleg minder uitgesproken. Ze hebben afgelopen weekend geprobeerd om een gezamenlijke verklaring op te stellen naar aanleiding van het conflict. En dat is toen niet gelukt. Over ruim een uur, zo rond 1:15, een langer gesprek met Christine Teunissen en met een van de briefschrijvers in de Nieuwsbv. De KNVB heeft zich laten afpersen door hackers. Die zouden in april adressen en salarisgegevens van professionele voetballers in handen hebben gekregen na een ransomware-aanval. De KNVB zegt geen risico te hebben willen nemen en heeft daarom afspraken gemaakt met de criminelen. Volgens deze cyber-expert schept dat een precedent. Ransomware is gewoon op dit moment misschien wel de grootste digitale dreiging die wij kennen. Internationaal, maar ook voor ons land. Ja, en op het moment dat dan de KNVB, ja, bij wijze van spreken een criminele organisatie sponsort, en waarschijnlijk toch ook om een zeer substantieel bedrag, ja, dan weet je één ding, dan geeft het weer een impuls aan dit soort misdaden. En dat is gewoon treurig. Kijk, uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers. De KNVB verliest, de slachtoffers, de maatschappij. Dus ik denk dat hier niets te vieren valt. Maar het is toch wel opvallend dat een grote voorbeeldorganisatie die de KNVB is, ja, die zetten hier natuurlijk ook een soort standaard neer hoe je omgaat met dit soort digitale incidenten. De daders zouden €1 miljoen losgeld hebben geëist. En of er ook zoveel is betaald, is niet duidelijk. Kindermishandelingsmeldpunt Veilig Thuis is kwaad over meldingen van de Haagse politie. Die deed ruim 30 meldingen van ouders die hun kinderen meenamen naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion afgelopen zaterdag. Veel ouders ervaarden die melding als een dreigement. En volgens Veilig Thuis is het meldpunt daar niet voor bedoeld. Het Veilig Thuis is ervoor dat als iemand, en dat kan de politie zijn, maar dat kan ook iemand vanuit onderwijs of gewoon je buurman of buurvrouw zijn, als je echt zorgen maakt over een situatie, dat je advies kunt vragen bij Veilig Thuis of een melding kunt doen. Maar dat gebeurt vanuit zorg en niet vanuit een dreigement. De politie noemt de meldingen juist een standaardprocedure. In Marokko zijn veel slachtoffers van de aardbeving van vrijdag nog niet bereikt. Het rampgebied bestaat uit een groot aantal kleine dorpen. Waar inmiddels wel de slachtoffers zijn geborgen, is behoefte aan water en eten. Vanwege personeelstekorten moeten openbaar vervoersbedrijven in het hele land geregeld schrappen in de dienstregeling. Treinen van Keolis reden daardoor vorig weekend bijvoorbeeld niet tussen Oldenzaal en Zutphen. En in de Zaanstreek is de zomerdienstregeling verlengd. Online gokbedrijven doen volgens de kansspelautoriteit te weinig om spelers te beschermen, terwijl ze wel een zorgplicht hebben. De autoriteit onderzocht 10 goksites. Ze hebben allemaal een verschillend en ineffectief beleid. Verslavingen komen daardoor pas aan het licht als het al flink is misgegaan, zegt de autoriteit. D66 heeft zijn conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen bekendgemaakt. In de top 10 5 huidige Kamerleden, staatssecretaris Veilbrief en een aantal nieuwkomers. En op plek 3 bijvoorbeeld staat Ilana Roderkerk, die nu nog fractievoorzitter is in Amsterdam.

Tips. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Mijn collega Patrick Lodiers is vanochtend aangekomen in Oekraïne. Hij is daarvoor War Child en hij gaat het gezin bezoeken dat in het eerste jaar van de oorlog bij hem zelf thuis onderdak vond. Na 1:30 hoor je de hereniging van Patrick met het gezin op het station in Kiev. Dat later dus, nu eerst eilanden in klimaatnood. De Nieuws BV. Wat kleine eilandstaten vechten vandaag in de rechtbank voor hun leven tegen grootmachten als de Verenigde Staten en China. Zij zijn verantwoordelijk voor vervuiling, waar deze eilanden als eerste de gevolgen van merken. The people of small island states cannot be expected to sit silently as the homes of both their children and ancestors are being destroyed. The natural world is out of balance and a great injustice is being committed against us. Nou, je hoorde de openbaar aanklager namens Vanuatu, een eilandengroep voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea. Jurist Margarethe Weweringke Singh die woonde daar tot 2018 en besprak vorig jaar met mij de gevolgen van klimaatverandering voor Vanuatu. Ja, nu is ze bij die rechtszaak. Goedemiddag, Margarethe. Goedemiddag. Ja, hoe bijzonder is deze rechtszaak? Ja, dit is een hele bijzondere rechtszaak, want dit is voor het eerst dat de kwestie klimaatverandering voor een internationaal hof of tribunaal komt. En Vanuatu is een van de eisers, hè, in de rechtszaak. Welke andere eilanden doen mee? Dat zijn Tuvalu, Palau, Antigua en Barbuda. En dan nog een aantal andere staten die niet tot de organisatie horen die de aanvraag heeft gedaan, maar die wel meedoen aan de procedures en ook dezelfde visie eigenlijk communiceren hier. Juist, juist. En nou voer jij het juridische team van Vanuatu aan. Wat zijn nou precies de eisen, Margarethe? Nou, wat de eilanden willen is dat het tribunaal duidelijk maakt dat die vervuiling van het klimaat, die eigenlijk hun bestaan bedreigt, moet ophouden. En dat het internationaal recht, het bestaande recht, al verbiedt wat er nu aan de hand is. Ja, want er zijn gewoon regels toch waar landen zich aan moeten houden als ze te veel uitstoten? Precies. Er zijn regels, alleen het is niet altijd duidelijk wat die regels betekenen. En hier gaat het bijvoorbeeld, in dit proces gaat het over het zeerecht, het internationale zeerecht. Mm-hmm. En dat verbiedt vervuiling van de oceanen. Maar wat is nou vervuiling? En daar wordt over gediscussieerd. En wat wij hopen dat het tribunaal gaat zeggen is dat die uitstoot van broeikasgassen die tot klimaatverandering leidt, dat is vervuiling, dat valt binnen het verdrag. En dan heb je dus die verplichtingen. Aha. En op wat voor manieren zijn dus die gevolgen van vervuiling en dus uiteindelijk van de klimaatcrisis zichtbaar op de eilanden? Nou, onder andere doordat de koraalriffen helemaal doodgaan eigenlijk. Die verbleken, dat komt dan door verzuring van de oceanen. Dat komt ook door de uitstoot van broeikasgassen en door hitte. En we gaan richting een wereld zonder koraalriffen eigenlijk. Die koraalriffen zijn allemaal aan het afsterven. Mm-hmm. En dat is niet alleen vreselijk vanwege het verlies van die riffen die heel prachtig zijn als je gaat duiken onder water. Ja. Maar ook omdat de hele ecosystemen van afhankelijk zijn. Dus vissen en allerlei leven in de oceaan waar mensen ook van afhankelijk zijn voor hun bestaan. Ja. Heb jij zelf een tijdje op Vanuatu gewoond? Hè? Merkte je dat ook, dat gevolgen heeft, deze crisis, voor de mensen die daar zelf wonen? Ja, je merkt dat op heel veel manieren. En de openbare aanklager die we net hoorden spreken van Vanuatu, Kiel Lohman, die heeft dat ook uitgebreid uitgelegd gisteren aan het tribunaal. Dat eigenlijk alle aspecten van het leven op Vanuatu al worden beïnvloed door klimaatverandering. Dus de seizoenen zijn helemaal ontregeld. Het was eerder altijd duidelijk wanneer er stormen zouden zijn, bijvoorbeeld binnen in een periode van bepaalde tijd van het jaar. Ja, je hebt zelfs een orkaanseizoen, toch? Precies, ja. Precies. En nu heb je ook orkanen buiten het seizoen. Die orkanen zijn veel, veel sterker en verwoestender dan ooit tevoren. En dat neemt alleen maar toe naarmate we meer opwarming zien. En er is meer droogte, hevige regenval. Dus eigenlijk betekent gewoon minder water beschikbaar voor mensen, minder voedsel, voedselonzekerheid, heel veel schade, huizen verwoest, mensen verliezen hun leven zelfs in die stormen. Oh. En er wordt ook al land verloren doordat de zeespiegel stijgt. Dus mensen moeten verhuizen omdat ze, als ze bij de kust wonen, dat het water gewoon naar ze toe komt. Ja. Dus er zijn al hele gemeenschappen verhuisd. En dit is nog maar het begin. Ja, dus Margarethe, als ik, wat ik aan het begin van ons gesprek zei, dat deze eilandstaten eigenlijk letterlijk vechten voor hun leven daar in de rechtbank, dat is gewoon zo. Dan kan ik ook me voorstellen dat het een behoorlijk emotioneel proces voor hen is. Is dat zo? Ja, het is heel emotioneel. Er zijn al momenten geweest, gisteren vooral, toen de mensen van de eilandstaten zelf aan het woord waren, waarop echt sommige mensen in de zaal niet droog konden houden. Het meest ontroerende moment was toen een jonge moeder uit Tuvalu praatte over haar kindje van 9 maanden. Het scenario waar we nu naartoe gaan, dat haar kindje gewoon geen land meer zal hebben om in te wonen. En ze beschreven ook wat de betekenis van het land voor hen. Dat al hun voorvaderen hebben daar gewoond. Ze kennen het land door en door. Ze zijn helemaal verweven met het land. En dat dreigen ze nu te verliezen. En het is helemaal niet duidelijk wat er dan voor in plaats zou komen. En dus zij zegt eigenlijk tegen het tribunaal, de toekomst van ons land ligt in jullie handen. Zorg dat ik met mijn kind, dat ik mijn kind over 30 jaar nog mee kan nemen naar dit eiland. Ja, ja, maar ze spannen deze rechtszaak eigenlijk aan tegen de grootmachten ook. Hè? Of in ieder geval, die willen ze verantwoordelijk stellen. Dan denken we aan China, VS. Die hebben namelijk grote economische belangen in die regio, de Stille Oceaan. Zijn ook grote vervuilers. Maar hoe kunnen dit soort kleine eilanden, hè, zoals Vanuatu, Tuvalu, opboksen tegen deze grootmachten? Kan dat wel? Ja, het is niet echt opboksen, want wat we hier aan het doen zijn is een adviesaanvraag. Dus het tribunaal geeft advies en dat advies heeft betrekking op alle landen eigenlijk. Hoewel wat minder direct voor de Verenigde Staten, want die hebben dit verdrag niet ondertekend. Mm. Maar er is een argument te maken dat het toch wel geldt voor ook de Verenigde Staten. Maar hoe bekrachtig je dat dan? Dat is een lastige vraag. Dat is niet, ja. Niet gemakkelijk, maar er zijn wel manieren om toch verder, ook op basis van het resultaat wat hier behaald wordt, weer andere rechtszaken te voeren. Ja, oké, want je zegt het is een advies. Het is dus juridisch niet bindend. Je zou dan ook je kunnen afvragen, ja, en als Amerika al helemaal niet zo'n overeenkomst heeft getekend, heeft het dan wel nut? Ja, en dat is een goede vraag, maar uiteindelijk moet je roeien met de riemen die je hebt. Dus we hebben dit rechtssysteem, dit is een van de meest kansvolle dingen die geprobeerd kunnen worden. En uiteindelijk gaat het toch over recht wat, dat noemen we dan gewoonterecht, wat ook voor de Verenigde Staten, op de Verenigde Staten van toepassing is. En dat, ook al argumenteren ze dat niet zo is, ze weten dat het argument wel gemaakt kan worden. En dat ze dus toch wel, doordat deze verplichtingen nu duidelijker worden, hopelijk, dat het risico steeds groter wordt voor hen om toch eens een keer aansprakelijk gesteld te worden. Ik begrijp je, ze kunnen hun ogen in ieder geval niet voor sluiten. Het is in ieder geval vastgelegd ergens. Ik wil je bedanken, jurist Margarethe Weberink-Sink. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, Anouk is niet zo van de toeren. Af en toe geeft ze wel 1 of 2 concerten en dan gebeurt er meestal wel wat. Volgend jaar pakt ze weer 2 keer uit in de Ziggo Dome. Ja, 1 concert op 29 mei, ingetogen met het Metropoolorkest en een groot koor. En op 1 juni rockend met een band. De voorverkoop start vrijdagochtend, dus je hebt nog even de tijd om te bepalen welke show je voorkeur heeft. Symfonisch wordt het of wordt het stevig? 10 jaar eerder wisten die nog prima te combineren. Van Symfonica en Rosso is dit Girl. Good for me, girl. It high. Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze eigen politieke redacteur, Anna Plezier, in de Haagse wandelgangen op zoek naar het antwoord van deze vraag. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Hey Nieuwsbv, Paul hier. Ik had een vraag aan Den Haag. Ik was benieuwd hoe wordt bepaald hoeveel spreektijd er is per debat. En wie mag nou wanneer praten? Om de vraag van Paul te beantwoorden ging ik langs bij Tom van der Lee. Kamerlid van, Kamerlid van GroenLinks. Of moet ik nu zeggen GroenLinks-PvdA? Ja, op dit moment moet je zeggen GroenLinks-PvdA. Want we zijn nu echt één kieslijst waarmee we op 22 november de verkiezingen gaan. En waarom ik specifiek langs ging bij Tom van der Lee is omdat hij lid is van het presidium. Met de Kamervoorzitter vormen de leden van het presidium de dagelijkse leiding over de Tweede Kamer en maken zij dit soort besluiten. Maar hoe doen ze dat? Ja, er zijn gewoon spelregels over afgesproken. Het ligt echt aan de aard van het debat. Er zijn debatten waar eigenlijk geen limiet is op de spreektijd. Waarbij wel gevraagd wordt om vooraf een indicatie te geven. En dan gaat het eigenlijk om wetsbehandelingen. Bij wetten mag je bijna onbeperkt spreken. Soms wordt daar gefilibusterd, heet dat. Dat iemand heel veel uren spreekt. Maar daar zit geen limiet op. Bij de meeste debatten wel. Normaal hebben we een meerderheidsdebat over een actueel onderwerp. Dan krijg je 4 minuten per fractie. En alleen partijen die eigenlijk zijn ontstaan omdat iemand zich heeft afgesplitst, die krijgen maar 2 minuten. Bij andere debatten, het grootste politieke debat van het jaar dat binnenkort plaatsvindt na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen, wordt er eigenlijk naar grootte van partijen een spreektijd van tevoren vastgesteld. En ook de volgorde bij de algemene politieke beschouwing is dezelfde als bij begrotingsbehandelingen. Namelijk eerst spreekt de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij en dan om en om totdat iedereen aan het woord is geweest. En waarom is er gekozen voor die volgorde? Ja, bij begrotingsbehandelingen en dus de algemene politieke beschouwingen, ja, gaat het er toch om te laten zien dat de Kamer de regering controleert. Ja, en dan is het wel goed om te beginnen met een oppositiepartij. Ja, en worden die spreektijden ook nu niet gewoon een beetje ingekort, omdat er gewoon zoveel fracties zijn, dat ze zeggen, nou ja, we snoepen overal een minuutje vanaf, want het duurt gewoon te lang. Plenair gebeurt dat wat minder in de grote zaal. Maar in de commissiedebatten zie je dat zeker. Ja, dan is er gewoon minder spreektijd. Maar ook dat hangt weer af van hoeveel Kamerleden uit hoeveel fracties komen opdagen bij het begin van een debat. Dat varieert enorm. En als ze alle 21 komen, ja, dan krijg je veel minder tijd dan als er maar 6 zijn. Nou, en vindt u zelf eigenlijk wel eens dat u te weinig tijd heeft? Vind je altijd. Kijk, bij de meeste Kamerleden is het zo, gooi er een kwartje in en ze blijven praten. Dus limieten op de spreektijd is goed. En het leert je ook om beknopt te zijn en met name je belangrijkste punten te maken. En soms lukt dat, meestal wel eigenlijk, maar soms ook niet. Ja, en dan moet je proberen via een interruptie nog ergens in het debat te krijgen. Ja, er zijn ook nog andere manieren als de voorzitter zegt, ho meneer Van der Lee, uw tijd is om. Dan kijkt u toch nog even of u op een andere manier uw verhaaltje af kunt maken. Ja, ook. Dat is soms ingewikkeld, want ook het aantal interrupties wordt vaak beperkt, ook omwille van de tijd. Je kunt nog een punt van orde maken. Een punt van orde voor voorafgaan. Ik heb gevraagd om die stukken wat ter tafel lag. Maar zou ik een punt van orde mogen maken, voorzitter? Ja. Waarbij je probeert eigenlijk een interruptie te verpakken als, ja, ik wil eigenlijk iets zeggen op de volgorde van de vergadering, of er ontbreekt een stuk, of, en dan kun je dat ook een beetje misbruiken. Je kunt ook een persoonlijk feit maken. Overigens, één persoonlijk punt. Voorzitter, ik heb een persoonlijk punt. Voorzitter, twee dingen, persoonlijk punt en nog een reactie. En doen alsof je persoonlijk bent aangevallen door iemand en om die reden het woord wil om dat recht te kunnen zetten. En soms lukt dat. Ook dat hangt weer af van de voorzitter die je treft in die vergadering. Dus u wordt nu opeens heel vaak persoonlijk aangevallen? Soms wel, ja. Heel erg bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Ja, heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar de nieuwsbv Politiek. Allemaal aan elkaar. Apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Ja, straks een gesprek hier met componist Matthias Spee, die zich enorm laat inspireren door de nacht. Zijn nieuwe stuk heet Insomnia, oftewel slapeloosheid. Veel muzikanten leven trouwens in de nacht, hè? Claudia de Breij, die weet precies waar je ze kunt vinden. De enige plaats waar je nog mensen kunt ontmoeten, dat is het tankstation waar andere rockers komen die ook hebben opgetreden. Als je dat mooi vindt, afgepeigerde artiesten in het wild kijken, dan moet je eigenlijk om een uurtje of 1:30 komen. Dan zijn de bruiloften afgelopen en dan komen de hardste werkers, dan komen de snabbelaars. En die gasten komen het tankstation binnen, jongen, als getraumatiseerde oorlogsweesjes. Echt, die zitten zich in een hoekje zitten, die zich zo te wiegen met een truckersbal zo. Dat je echt denkt, oh, je kan de band wel uit de bruiloft halen, maar hoe haal je de bruiloft uit de band? NPO Radio 1. Ja, wat Dorot Megens 's nachts doet, dat weet ik niet. Maar overdag leest hij het NOS-nieuws. Slapen? Oké. Okay. Het Internationale Rode Kruis zegt dat er in Libië 10.000 vermisten zijn na de storm Daniel. Autoriteiten in het oosten van Libië zeggen dat alleen al in de kuststad Derna 1.000 mensen zijn omgekomen. Verwacht wordt dat het aantal doden nog oploopt. Bijna een derde van de vrouwelijke chirurgen in het Verenigd Koninkrijk krijgt te maken met seksueel wangedrag door mannelijke collega's, blijkt uit onderzoek. Volgens de BBC is er een zwijgcultuur. Slachtoffers durven niks te zeggen uit angst voor hun carrière. D66 heeft zijn conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen bekendgemaakt. In de top 10 staan 5 huidige Kamerleden, staatssecretaris Veilbrief en een aantal nieuwkomers. En een schilderij van Vincent van Gogh dat ruim 3 jaar geleden werd gestolen is weer boven water, meldt kunstdetective Arthur Brandt. Het werk Lentetuin, de pastorietuin in Nuenen in het voorjaar, werd in maart 2020 gestolen uit het museum Singer in Laren. De dieven wilden het inzetten als ruilmiddel voor strafvermindering bij een celstraf. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Wat zijn mensen toch verschrikkelijk. Wat maken mensen het de andere organismes toch moeilijk? Waarom leert de mens niet van zijn fouten? Wat jammer dat de mens het in de evolutie van de aap heeft verloren of gewonnen. Esther Ouwehand, een echte vriendin van varkens, bijen, koeien, schapen en alle andere dieren, dreigt weggepest te worden. Alle mensen binnen de Partij voor de Dieren hebben ruzie met elkaar. De marketingstrategie bij de Partij voor de Dieren was altijd geniaal. Ze wisten alleen al door de naam een hele groep mensen die vooral begaan zijn met het eigen huisdier voor hun klimaatkarretje te spannen. Heel slim van de oprichters om daarom geen echte democratie in hun partij toe te staan. Maar nu zijn ze begonnen om bij elkaar de staartjes af te knippen en stort alles in elkaar. Juist op het moment dat ze de wind in de rug hebben, kunnen ze de wilde niet dragen. Ze hebben elkaar in een gouden tang. De partij stijgt in de peilingen en dus ontstaat er machtshonger en vliegen de onduidelijke verwijten en aantijgingen over en weer. Wat er aan de hand is, blijft onduidelijk. Maar de ruzie heeft consequenties voor alle dieren. Wie nam het op voor de wolf? Esther Ouwehand. Ook de Partij voor de Dieren is geen betrouwbaar baasje gebleken. Jarenlang word je lekker gemaakt met de belofte van een beter leven. En dan van de ene op de andere dag krijg je in één keer een klap op je snuit, een schop tegen je buik. Dan is het dierenleed opeens ondergeschikt aan mogelijke integriteitsschendingen door de mens Esther Ouwehand. In deze moeilijke tijd, waarin de boeren, ondanks alles nog steeds de aartsvijand van veel dieren, de macht lijken te grijpen, bezwijkt de Partij voor de Dieren onder interne druk. Het bestuur wil een andere lijsttrekker, presenteert morgen zelfs een nieuwe kandidaatslijsttrekker die niet Esther Ouwehand heet. En de afdelingen in het land, die vaak worden aangevoerd door mensen die gewoon heel veel van hun huisdier houden, zijn het daar soms wel, maar vaker niet mee eens. De dierenliefde is groot en wordt intens gevoeld, maar uiteindelijk winnen afgunst, ijdelheid, baantjesjagerij en profileringsdrang het in die hoofden van echte problemen. Typisch mensengedrag. Blauwalg, PFAS, klimaatverandering en bijensterfte zijn als het erop aankomt ondergeschikt aan al het andere. Er bestaan nog steeds varkensfabrieken. De plofkip is nog niet uitgeroeid. Dierenartsen vragen mensentarieven. Er wordt nog volop gefokt in de honden- en paardenwereld. Waarom is paardrijden nog niet verboden? Waarom zit Ankie van Grunsven nog niet in de gevangenis? Waarom mag Martin Gaus nog steeds met honden praten? Waarom worden koeien nog steeds tegen hun zin in gemolken? Waarom wordt kinderen nog steeds wijsgemaakt dat olifanten het leuk vinden in Artis? Omdat dieren de verkeerde vrienden kiezen. Ze hebben niets aan de Partij voor de Dieren. Er zijn gewoon te veel misverstanden. Apen houden helemaal niet van bananen. Honden haten het om geaaid te worden. Poezen vinden mensen niet leuk. Muizen zijn geen ongedierte. Dinosaurussen hadden helemaal geen vleugels. En de Partij voor de Dieren is meer met mensen dan met dieren bezig. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, na de inval van Rusland in Oekraïne ontvluchten duizenden mensen het land en belandt er een aantal in Nederland. Svetlana, Anastasia en Lev die belanden in Abcoude, waar ze uiteindelijk konden wonen bij mijn collega Patrick Lodiers. Nou, reist Patrick op dit moment af naar Oekraïne voor War Child, maar natuurlijk ook om dit gezin weer te zien. Ja, en daar sta ik dan. Op de grens over, wat is het? 50 meter begint er dus een land in oorlog. Ik ben onderweg naar Kiev. Daar ga ik op bezoek bij mijn familie. En mijn familie klinkt een beetje gek, maar ik heb 8 maanden lang een Oekraïns gezin in huis gehad. Lev, een jongetje van 6. Anastasia, zijn moeder, 32 jaar oud. En Svetlana, oma, is 54 jaar oud. De mannen moesten in Oekraïne blijven, maar zij zochten onderdak. En ze zijn bij mij terechtgekomen. En dat waren 8 bijzondere maanden. Totdat zij in december dachten van ja, wij willen terug naar Kiev. Ik wil weten hoe zij leven daar in Kiev. Hoe Lev naar school gaat. Hoe de sfeer is als er heel de tijd alarm afgaat. Ik ben heel benieuwd. Het is wel ja, gek gewoon dat je een land in oorlog ingaat. En ik ben niet echt bang. Eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig van ja, wat ga ik meemaken? Wat ga ik voelen? Hoe is dat nou een stad in oorlog? Wat gebeurt er in Kiev? Ongeveer 20 kilometer van de grens ligt het dorpje Uzhgorod. En in Uzhgorod is dus het treinstation. Ik ben nu op het treinstation van Uzhgorod en net is hier aangekomen de trein die ons gaat brengen naar Kiev, de nachttrein. En dan zijn we precies 12 uur onderweg en dan... Hallo. Hallo. En dan... Hi! Dus morgenochtend om 7 uur komen we aan in Kiev. En dan ben ik benieuwd hoe het gaat met Anastasia, Svetlana en Lev. het is wel pittig, want ik zie echt een meisje op het perron staan. Nou, een meisje, een vrouw van denk ik 28. En naast me staat een man in uniform en die nemen toch wel emotioneel afscheid. Ze kijkt nog één keer om, zwaait. Geen idee waar die militair naartoe gaat, maar ja. Dit is wat de oorlog op het perron is. Goedemorgen. Het is nu iets over zes in de trein. En de trein begint een beetje wakker te worden. Iedereen staat een beetje op. En langzaam rijden we dus echt Kiev binnen. Als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik het langzaam licht worden. En de bebouwing neemt wat toe. En toch ook wel een soort van spanning. Kort toch even een luchtalarm afgegaan in Kiev. Het was ook snel weer weg, dus ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar je merkt wel dat dit is anders dan het gevoel dat ik 12 uur geleden had toen ik op de trein stapte. Nou, we rijden het station binnen van Kiev. Nou, ben ik dan benieuwd om ze te zien. Heel lang perron, dus ik moet echt even zoeken. Nou, daar zie ik ze, ja. Oh, dat is zo grappig. Lef heeft onze arm, die knuffel die ik toen mee had voor hem. Toen hij op school aankwam. En daar heb je Anastasia, Svetlana. Oh, top. With the dog! Hey, how are you? Okay? Okay. Oh. How are you? Good. Yeah. So good to see you. Yeah. You became bigger. It's growing really, really. So, really good to see you. It's so strange. Aangekomen in Kiev, dus onze Patrick. Hij gaat nu met Lev, het zoontje van het gezin, mee naar school. En donderdag vertelt Patrick bij ons in de Nieuws BV daarover meer. En natuurlijk over de projecten die War Child in Oekraïne doet. De Nieuws BV. De vlag kan uit, hè, onder de grote rivieren. Want het lijkt erop dat ze toch niet tijdens carnaval de doorstroomtoets hoeven af te nemen op de basisschool daar. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat die toets best een weekje later mag worden gepland. Ja, dat allemaal terwijl demissionair minister Marielle Paul van Onderwijs er niks van wilde weten. Maar nu lijkt het dus allemaal alsnog goed te komen. En dat is fijn, want tijdens carnaval liggen de ambities van de gemiddelde Brabander op onderwijsgebied niet zo hoog. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. Van het plafond tot op het raamkozijn. Een bloemetjesgordijn. Ja, die staat niet op de beroepskeuzetest. In de tussentijd wil ik best wel een carnavalsplaat voor het zuiden draaien. Maar goed, dit, weet je wat? We zoeken het iets zuidelijker. Hier, Dario G, Carnaval de Paris. Ja, geen enkel ander programma kan dat doen, hoor. Van Dario G, Carnaval de Paris, gewoon naar Chopin. Let maar op. Toch heerlijk bijkomen. Een nocturne van de componist Frédéric Chopin. Volgens het woordenboek is een nocturne een muzikale compositie die geïnspireerd is op de sfeer van de nacht. Dromerig, romantisch. En de nacht is voor componisten vaak een bron van inspiratie. Vanaf volgende week toert componist en pianist Matthias Spee langs de grote concertzalen in Nederland met zijn compositie Insomnia. En nu zit hij hier wakker. Welkom. Want insomnia, dat betekent slapeloosheid. Waarom heet eigenlijk jouw stuk zo? Nou, mijn stuk heb ik zo genoemd omdat het is geïnspireerd op de vele slapeloze nachten die ik in mijn jeugd heb doorgebracht. Ja? Waarom? Ja, het is altijd moeilijk om je vinger op te leggen. Maar ik denk dat iedereen het wel herkent. Maar waar lag je wakker van? Ja, ik denk in mijn geval was het de combinatie van stress, piekergedachtes. Ik denk als jonge klassieke pianist die graag carrière wil maken, dat het bestaan voor mij af en toe een beetje stressvol was. Dus dat maakte dat ik wakker lag. Maar ik denk dat iedereen wel kent dat je 's nachts in bed ligt. Nee, niet iedereen kent dat. Ja, oké, goed. Ik kan ook wel eens piekeren. Maar stress op een hele jonge leeftijd als pianist, dat lijkt me. Had je heel veel druk of legde je jezelf heel veel druk op? Goh, ja, ik denk een combinatie van beide. Ja. Druk van buiten en druk van binnen. Ja, ja. En dan denk ik dat is een periode waar je dan niet graag naar terugdenkt, of wel? Nou ja, kijk. Slapeloosheid. Het was voor mij eigenlijk wel therapeutisch. Want ik ben dus klassiek opgeleid pianist. Dus ik speelde klassieke stukken die andere mensen hadden geschreven. Mm-hmm. Bestaande muziek, die herinterpreteerde ik dan. En ik ben eigenlijk sinds een jaar of twee ook zelf muziek gaan schrijven. Oké. En dat stuk nu Insomnia, wat je nu hebt geschreven, is dat geïnspireerd dan op die periode dat je de slaap niet kon vatten? Of waar is dat? Ja, precies. Nee, dat is daarop geïnspireerd. En het was dus eigenlijk voor mij ook heel erg therapeutisch. Omdat ik in dat zelf muziek schrijven, in dat zelf componeren, heb ik ook enorm veel vrijheid gevonden. En het is voor mij dus eigenlijk een manier om soort van die. Die druk die ik in het verleden heb ervaren, om die lekker van me af te schrijven. Ja, af te schrijven. Laat even een stukje luisteren. Ja, Matthias, dit is heel rustig, hè? Mm-hmm. Maar nou hoorde ik ook dit. Dit zit ook in het stuk Insomnia. Wat gebeurt hier nou precies? Ja. Je zei daarnet al, de nacht associëren meeste mensen dus met dromerigheid of met een soort van hele lyrische muziek. Heel rustig, heel aangenaam om naar te luisteren. Maar ik heb zelf ook slapeloosheid wel op een andere manier ervaren. Ik heb zelf altijd het gevoel dat alle emoties die je ervaart, die komen echt onder een vergrootglas te liggen als je 's nachts wakker ligt. Dus de boosheid die je misschien overdag voelt, die kan 's nachts omslaan in een soort ziedende woede. Had jij dat ook? Ja, absoluut. Dat denk ik dat je dat ook in deze muziek wel kan horen. Ja, als dat onder een vergrootglas komt te liggen, geeft dat dan een onaangenaam gevoel? Moet ik dan bij dit stukje dan ook een onaangenaam gevoel krijgen? Tenminste, kijk, wat voor gevoel jij erbij krijgt, dat kan ik jou natuurlijk niet opleggen. Nee. Maar het gevoel dat ik erbij krijg is inderdaad niet heel aangenaam. Ja, er is een naam voor, hè? Atelophobia? Ja, de titel van deze compositie is Atelophobia. En wat betekent dat? Atelophobia betekent angst voor imperfectie. Ah, faalangst dus. Ja. Daar had je angst voor? Ja. Oké. Okay. Hoe ben je er eigenlijk vanaf gekomen? Wie zegt dat ik daar vanaf ben? Oh. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Zoals ik daarnet zei, zodra je een klassiek stuk dat al bestaat gaat herinterpreteren, dan zijn er bepaalde verwachtingen die je hebt en die andere mensen ook van jou hebben. Ja. En dat geeft vaak toch een bepaalde druk met zich mee. En het spelen van mijn eigen muziek, dat is iets waar ik ontzettend veel vrijheid in heb gevonden. Omdat ik het lekker op mijn manier kan doen. Omdat ik niet bezig ben om te voldoen aan andermans verwachtingen. Maar gewoon echt mezelf uit te drukken. Juist. En te analyseren dus ook. Want die emoties waar je het net over had, als je die wil analyseren, dan leg je er eigenlijk een vergrootglas op. Eigenlijk leg jij ze er niet op, maar de nacht legt al een vergrootglas op de emoties. Horen we dat hier trouwens ook? Ik krijg je een beetje een melancholisch gevoel van. Ja. Wat wil je hier vertellen? Even kijken, ja, wat ik hier wilde vertellen is dat het ook niet altijd alleen maar bar en boos is om 's nachts alleen wakker te zijn. Het waren soms moeilijke nachten, maar het was ook vaak juist heel erg prettig. Ik had een hele goede vriendschap met mezelf. Omdat ik had het gevoel dat ik de enige was in de hele wereld die op dat moment wakker was. Ik weet wel dat dat niet zo is. Maar zo voelde het af en toe. Als je 's nachts niet de slaap kan vatten, voelt het alsof de hele wereld slaapt en je als enige wakker bent. En dat geeft ook een bepaalde inspiratie, bepaalde rust en ook een bepaalde gelegenheid om echt een verbinding met jezelf aan te gaan en te genieten van dat moment dat je eventjes alleen op de wereld bent. Ja, even alleen op de wereld, verbinding met jezelf aangaan. En ik stelde je eerder al de vraag van oké, ben je dan nu van die faalangst af? Je zei, nou ja, wie weet. Maar je bent wel inmiddels van die slapeloosheid af. Ja, zeker. Ja, ja. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Ik denk door kijk, ik bedoel, ik kan het natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen, maar ik denk dat wat voor mij heel belangrijk was dat ik op een gegeven moment in muzikaal opzicht, maar ook in persoonlijk leven, gewoon echt ben durven mijn eigen weg te gaan. Ja, dus toch echt jezelf omarmen, ja, in die zin. Je gaat volgende week met dit stuk op tournee in het kader van de Dutch Classical Talent Award. Wat is dat? Ja, Dutch Classical Talent Award, dat is een prijs. Die wordt elk jaar uitgereikt. En dan worden 4 mensen geselecteerd voor de finale. En elke finalist die maakt een tournee door de grote zalen van Nederland. En die kunnen daar grote prijzen mee winnen? Ja. Oké. Wat voor prijzen? Ja, er is dus één van de 4 finalisten die wint aan het eind van dit seizoen de Dutch Classical Talent Award. Is het de geldprijs of is het de eer? Oké. En met dat geld kunnen ze weer in zichzelf investeren. Precies. Om iets moois te maken. Precies. Aha. Nou, in dat programma speel je ook een aantal nocturnes. Die kennen we van Chopin. Heeft hij trouwens het genre uitgevonden? Hij heeft het wel bekendgemaakt, maar hij heeft het niet uitgevonden. Oké, wie dan wel? Dat was een Ierse componist. Die leefde ietsjes eerder dan Chopin. Die heette John Field. Oké. Die heeft het John verzonnen. Field. Die heeft het verzonnen. Oké. Ja. Nou, speel jij straks dus beroemde nocturnes van Chopin. Scriabin zag ik er ook tussen staan. Zeg ik dat goed? Of is dat? Ja, Alexander Scriabin. Scriabin. Ja, ik weet het ook niet. Hij is een Russische naam. Ik spreek geen Russisch. Ik ook niet. Dat is altijd weer een beetje uit te vinden. Nou, maar ook allemaal andere nieuwe componisten. Wat voor componisten zijn dat? Ja, inderdaad 2 nieuwe nocturnes van componisten met wie ik bevriend ben. Gijs Iedema, Lisa Weyrauter. Ja. Zijn super getalenteerde vrienden van mij. En die heb ik gevraagd om ook een nocturne bij te dragen aan dit programma. Ah, en die wilden dat ook meteen? Ja, absoluut. Oké, waarom hebben zoveel componisten eigenlijk iets met de nacht? Ja, vind ik een goede vraag. Ik denk dat dat als je componeert, dan heb je soms een bepaalde gedachtenstroom waar je in terechtkomt. En die kun je niet halverwege afbreken. Die moet je afmaken. Ja. Dus soms dan krijg je laat op de avond een idee. En ik ken veel componisten die dan gewoon niet kunnen stoppen totdat ze dat idee hebben uitgewerkt. Je kunt het dus niet loslaten. Nee, precies. En als je in zo'n creatief proces zit, dan is het vaak moeilijk om

Sunweb. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Ruitschade? Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, mensen met een zwaar beroep die uitkijken naar hun vroeg pensioen wacht mogelijk een zware dobber. De werkgevers hebben een ultimatum van de FNV om de huidige regeling te verlengen voorbij laten gaan. Ja, hoe gaat het nu verder met het pensioen van bouwvakkers, havenarbeiders en andere mensen met een zwaar beroep? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar nu eerst. Na een verwoestende storm wordt gevreesd voor duizenden doden in Libië. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het Internationale Rode Kruis zegt dat er in Libië 10.000 vermisten zijn na de storm Daniel. Autoriteiten in het oosten van het land zeggen dat alleen al in de kuststad Derna 1.000 mensen zijn omgekomen. En verwacht wordt dat het aantal doden nog oploopt. Al dagen is er veel onduidelijk over aantallen slachtoffers. Contact nu met correspondent Daisy Moore. Daisy, die aantallen vermisten en doden, zijn die te verifiëren? Nee, die kan ik niet verifiëren. Maar wat wel duidelijk is dat de aantallen heel snel oplopen. Gisteren hoorden we nog over een paar honderd doden en vermisten. Maar inmiddels gaat het dus over duizenden, tienduizenden. Contact met het gebied is heel lastig. Telefoonlijnen zijn uitgevallen. Internet werkt niet. De hulpverlening komt heel moeizaam op gang. De autoriteiten hebben het dus over 2000 doden in Derna. Maar vermelden daarbij geen bronnen. Maar wie weet komt het allemaal nog, want het is natuurlijk echt chaos daar. En dan heb je ook te maken met twee autoriteiten eigenlijk, hè? Twee regeringen. Dat klopt. Er zijn twee regeringen. Het speelt zich af aan de oostkant van het land. En daar komt de hulp nu maar langzaam op gang. We horen dat hulp uit Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten onderweg is. Het land is in tweeën verdeeld. En die oostkant is niet makkelijk te bereiken. Want wordt door veel landen uit de internationale gemeenschap niet erkend. Dus los van alle logistieke uitdagingen en de verwoesting zal de politieke situatie, de hulpverlening, ook niet gemakkelijker maken. Nee, want is het wel in staat om zoveel mensen te helpen die daar getroffen zijn? Nou, hierop was Oost-Libië duidelijk niet voorbereid. We horen ook dat lokale hulpverleners vermist zijn geraakt in hun poging mensen te gaan helpen in Derna. We horen ook dat gewonden nauwelijks geholpen kunnen worden, omdat ziekenhuizen in het gebied niet operationeel zijn. We zien bijvoorbeeld beelden van een ondergelopen ziekenhuis in het gebied. Dus dat wordt allemaal nog heel lastig. Want de beelden die we zien, die zijn echt van enorme verwoesting. De minister van Gezondheidszorg van Oost-Libië is inmiddels ook zelf in het gebied geweest en sprak daarna van een spookstad, een catastrofe. En hij zei dat alleen al in Derna nog 6000 mensen vermist zouden zijn. Maar ook andere plekken in Noordoost-Libië zijn zwaar geraakt door deze storm. Decimor, dank je wel. Dan dat andere natuurgeweld in Noord-Afrika van afgelopen weekend. De aardbeving in Marokko. Er moet 105 miljoen euro komen voor noodhulp aan slachtoffers van de beving, zeggen het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie De Rode Halve Maan. Het geld is bedoeld voor water, onderdak en gezondheidszorg. Direct na de beving van vrijdag hadden de organisaties al ruim 1 miljoen euro vrijgemaakt uit hun noodfonds. Een woordvoerder benadrukt dat er niet alleen nu hulp nodig is in Marokko, maar ook in de komende maanden. Meerdere landen staan hulporganisaties klaar, maar Marokko laat organisaties uit het buitenland maar beperkt toe. Een gestolen schilderij van Vincent van Gogh is weer terecht. 3 jaar geleden werd het meegenomen uit het museum Singer in Laren, dat het in bruikleen had van het Groninger Museum. Het schilderij was in handen van een criminele organisatie. Bijna een derde van de vrouwelijke chirurgen in het Verenigd Koninkrijk krijgt te maken met seksueel wangedrag door mannelijke collega's, blijkt uit onderzoek. Vooral jongere vrouwelijke artsen in opleiding zouden slachtoffer worden van misbruik door ervaren mannelijke chirurgen. LG moet bijna 8 miljoen euro boete betalen vanwege verboden prijsafspraken voor tv's. De elektronicafabrikant heeft volgens de ACM tussen 2015 en 2018 afspraken gemaakt met 7 grote webwinkels. Dat verstoorde de concurrentie en het leidde tot hogere prijzen van televisie, zegt de ACM. Het NOS-journaal. Fractieleden van de Partij voor de Dieren zijn bijeen voor overleg over de ruzie tussen het partijbestuur en de fractievoorzitter Esther Ouwehand. Zaterdag trok het bestuur de kandidatuur van Ouwehand als lijsttrekker in. De positie van het partijbestuur lijkt nu wankel, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ouwehand legt zich niet bij de opstelling van het partijbestuur neer. Ze gaat er keihard tegen in. Ze krijgt nu ook, weten we sinds vanochtend, steun van heel veel lokale afdelingen. 23 van de 26 uit mijn hoofd gezegd, die eisen dat het bestuur vrijwillig opstapt. En ook Kamerlid Teunissen, die Ouwehand tijdens ziekte verving, die stelt dat het bestuur niet kan aanblijven. En Christine Teunissen, waar Wilco het over had, die is zometeen te gast in de Nieuws BV, direct te horen na dit journaal. D66 heeft zijn conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen van 22 november bekendgemaakt. In de top 10 staan 5 huidige Kamerleden, staatssecretaris Veilbrief en een aantal nieuwkomers. Op plek 3 bijvoorbeeld staat Ilana Roderkerk. Die is nu nog fractievoorzitter in Amsterdam. De lijst is flink veranderd ten opzichte van 2 jaar geleden, zegt, daar is die weer, Wilco Boom. Toen zagen we nog heel veel bekende D66-namen bij in die top staan. Hè. Natuurlijk Sigrid Kaag is weg, maar ook namen als Vera Bergkamp, Paul van Menen, Sjoerd Sjoerdsma, Steven van Weyenberg, allemaal inderdaad ervoor gekozen om iets anders te gaan doen. En dus is er vrij veel vernieuwing aan de top. Behalve dan op plek 1, daar staat Rob Jetten. Die was de vorige keer nummer 2. Dat was niet Wilco Boom, dat was Lars Geerts. Dit keer is de tweede plek voor de huidige fractievoorzitter Jan Paternotte. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt heeft de nieuwe woordvoerder van de partij enkele uren nadat hij was voorgesteld alweer aan de kant gezet. Het is Onno Aarden. Hij nam de taak vanmorgen over van oud-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Maar in de loop van de ochtend kwam er een oude tweet van hem boven water over de BBB van Caroline van der Plas. Hij noemde in die tweet de BBB een gezwel dat de democratie van binnenuit kapot maakt. Omtzigt maakte direct een einde aan de samenwerking met Aarden. Op X, het voormalige Twitter, zegt Aarden: kortste Haagse carrière ooit, helaas, hier had ik me zeer op verheugd. De Oekraïense president Zelensky heeft vanochtend met Nederlandse studenten gesproken. Via een videoverbinding had hij contact met studenten van de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Verslaggever Danny Simons volgde het gesprek in een volle zaal in Den Haag. Op een scherm Zelensky in zijn bekende legergroene shirt met korte mouwen, de Oekraïense vlag achter hem. Hij heeft een introductie gegeven en nu begint de Q&A. Mr. President, you have emerged as a globally inspirational figure since the invasion. Er worden vragen gesteld vanaf 2 locaties die ook in beeld zijn: de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. En Zelensky's antwoorden worden meteen vertaald naar het Engels, dus je hoort nauwelijks zijn eigen stem. The strategy of Ukraine is very simple. If not us, then who else will do it? I think that's all about the strategy. Na de Q&A wacht ik studenten buiten de collegezaal op. Ja, ik vond het echt een heel bijzonder moment. En heel bijzonder natuurlijk dat president Zelensky de tijd wil nemen om een studenten aan te spreken. Terwijl hij natuurlijk zoveel interviews houdt. Heel bijzonder dat hij deze tijd neemt. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond wel een beetje, veel vragen waren ook een beetje uitgezocht. Die mensen ook al gewoon hadden kunnen googlen of iets dergelijks. Ja, en kan je een voorbeeld daarvan geven? Iemand vroeg bijvoorbeeld aan Zelensky van, hoe kan ik goed Oekraïns leren? En dan denk ik van, dat had je ook aan een Oekraïns taalexpert of zo kunnen vragen. En dan hadden we de tijd kunnen gebruiken voor andere vragen die misschien iets meer met de oorlog te maken hebben. Of iets meer met zijn presidentschap. Je hebt een Oekraïnse vlag om. Ja. Jij bent Oekraïens, neem ik aan? Ja, ik ben Oekraïens. Je hebt net jouw president dan zien spreken, ja, Zelensky. Ja. Hoe vond je dat? Ja, erg spannend. En ik ben erg trots op dat ik Oekraïens ben. Als ik kan vandaag met de president spreken en hem zien op mijn alma mater, op mijn universiteit. Het is heel veel emoties voor mij. En het is misschien een beetje een ongeluk dat we kunnen niet de Oekraïense versie horen. Ja, want je hoorde de tolken iedere keer doorheen. Ja, als de president is heel confident. Wanneer zelfvertrouwen, ja. En dat mist er nu een beetje. Ik vind dat niet zo leuk. Speciaal voor Oekraïense studenten. Dus we kunnen niet onze president in Oekraïens horen. Maar overal, ik ben heel blij dat we kunnen dat hier doen. Een bijdrage hoorde u van verslaggever Danny Simons vanuit Den Haag. Bijna 9:09. De weersverwachting nog wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen droog. Later vanmiddag in het binnenland wel kans op regen en onweer. 22 tot 25 graden is het. En ook vanavond flinke onweersbuien, vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Morgen vroeg nog wat regen. Daarna is het weer droog met af en toe zon bij maximaal 22 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Later dit half uur praat ik met twee mensen van de Partij voor de Dieren over de ontstane situatie. Nu het bestuur nog niet heeft gereageerd op een brandbrief van een flink aantal lokale politici. Ja, wat vinden ze eigenlijk dat er moet gebeuren? Dat zometeen. Nu eerst krijgen mensen met zware beroepen nog wel een goed pensioen. Want kapotte knieën, versleten ruggenwervels, uitgeputte spieren. Zorgmedewerkers, politieagenten, havenarbeiders en stratenmakers zijn voor hun werk zeer afhankelijk van hun lichaam. En dat is niet altijd even makkelijk, weet ook stucadoor Harry. Nou, zoals je ziet moet je rekken, je moet boven je hoofd werken. En dat is allemaal zeer belastend voor je schouders en voor alle spieren eigenlijk, voor je rug. Dus dit is niet makkelijk. Ja, slecht nieuws voor Harry en meer dan 1 miljoen werknemers van zware beroepen. Zij moeten waarschijnlijk langer doorwerken. Een regeling waardoor zij met vervroegd pensioen kunnen, loopt in 2025 af. Nou, de onderhandelingen daarover zijn vrijdag geklapt. Ik ga daarover praten met Pieter Rietman. Hij is pensioenonderhandelaar van de vakbond FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst even, we hebben het over de zogeheten RVU-regeling, waarbij de werkgever een bodem legt van €1200 per maand en de werknemer dat kan aanvullen door het pensioen wat naar voren te halen. Waarom is het van belang dat juist deze regeling verlengd wordt? Ja, omdat anders straks iedereen tot zijn 67ste en een paar maanden moet doorwerken. Als er geen regeling is, dan is er dus ook geen oplossing voor zware beroepen. En wij vinden dat die niet alleen verlengd moet worden na 2025, maar ook verruimd. Want ja, je zegt het goed, €1200, dat schiet niet op. Als je bijvoorbeeld ploegendiensten hebt, je werkt in de, noem eens wat, havens of industrie of metaal. Je bent begin 60, want dat is de leeftijd waarop je gebruik maakt van deze regeling. Mm-hmm. En je hebt ploegentoeslagen. Ja, dan is het niet gek dat je een inkomen hebt van, laten we zeggen, 1,5 keer modaal. En dan maak je dus best wel een terugval als je naar die 1200 gaat. Dus daarom willen wij dat de regeling wordt verruimd. Verruimd naar? Naar 2 keer modaal. Dat betekent niet dat iedereen ook een uitkering krijgt die zo hoog is. Maar dat betekent dat ze in sectoren de ruimte hebben om aan de CAO-tafel afspraken te maken en dat daarvoor een fiscale ruimte is tot aan 2 keer modaal. Maar wacht even, 2 keer modaal zegt u, dat is bijna €75.000 bruto per jaar. Dat is nogal een eis. Ja, precies. Maar wij willen dat alle inkomens erin passen en dat er voor alle inkomens afspraken te maken zijn. Stel dat je een lager inkomen hebt dan dat, dan is het natuurlijk logisch als je aan de CAO-tafel ook voor een lagere RVU-uitkering afspraken maakt. Maar dus wie moet dat dan gaan betalen? Nou, je zou zeggen dat is heel erg duur voor de werkgevers, maar dat valt wel mee. Want als iemand een paar jaar eerder stopt met werken, dan bespaart die werkgever ook een hele hoop andere kosten. Dus denk eens aan ziekteverzuim. Mensen die wat ouder zijn, die zijn niet vaker ziek trouwens, maar die zijn wel langer ziek en die maken ook meer gebruik van verlofdagen. En ja, als je eerder stopt met werken, heb je een vervanger. En die is over het algemeen jonger en er wordt lager loon aan betaald. Dus ook het loonverschil met die vervanger moet je erin meenemen. Ja, als je al die factoren meeneemt, dan is het voor werkgevers ook best wel gunstig om deze regeling af te spreken. En veel werkgevers zijn het om die reden ook wel met ons eens. Oké, uw argumenten zijn helder. Maar waar zijn dan de gesprekken nu op dit moment op stuk gelopen? Ja, geklapt, stuk gelopen. Zo zou ik het niet willen formuleren. Maar ik wil hem formuleren als heel erg moeizaam. Hè? Dus wij hebben al in juni aangegeven willen onderhandelen. Nou, dat werd twee keer afgezegd. We hebben nu formeel eerst een gesprek gehad. De enige afspraak die daar is gemaakt is dat er vervolggesprekken komen. En we kunnen niet in het hoofd van de werkgevers kijken, maar we weten in ieder geval dat het niet erg opschiet en dat we wel binnen een paar maanden resultaat moeten hebben. Dus om die reden zijn we ook de actiebereidheid van onze leden aan het peilen. Maar waarom schiet het niet op? Waarom loopt het zo moeizaam? Dat weet ik niet. Aan ons zal het niet liggen. Wij hebben onze onderhandelingsinzet, zoals ik hem net ook vertel, twee keer modaal. We willen dat het een permanente regeling wordt. We willen dat het een regeling wordt in sectoren. Ja, we hebben die gewoon transparant gedeeld. We staan open voor elk overleg en we willen graag onderhandelen en een resultaat boeken. Ja, nou goed, u weet het niet. Wij hebben natuurlijk ook even VNO-NCW om een reactie gevraagd. Zij laten in een schriftelijke reactie weten, het is geen gemakkelijke kost, want voor je het weet is alles zwaar werk. En waar wij zeker niet naar terug willen, ook met het oog op krappe arbeidsmarkt, is een VUT-regeling voor iedereen. Ja, het gaat erom hoe we zorgen dat iedereen gezond de eindstreep haalt. VNO-NCW wil dus in gesprek over wat nou wel en niet een zwaar beroep is en zegt daar de tijd voor te hebben. Als we kijken, de regeling loopt immers pas in 2025 af. Bent u het met ze eens? De overheid heeft bij ons aangegeven dat begin 2024 toch een moment is dat zij een keuze hebben moeten gemaakt. Want er moet een wetgevingstraject in, er moet geld worden gevonden in de voorjaarsnota. Nou, dat betekent dat sociale partners er nog wat eerder dan dat uit moeten zijn. Want vervolgens ons onderhandelingsresultaat, daar moet de overheid ook iets van vinden. Dus daarom koersen we op november en dan klaar zijn. Goed, dus er is niet zoveel tijd als dat VNO-NCW zegt. En al dat ze in gesprek willen gaan over wat nou wel of niet een zwaar beroep is. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik interessant, daar kunnen we heel lang over praten. Maar feit is dat het bestuur van de FNV en VNO-NCW-bestuur en de overheid, wij kunnen als bureaucraten, wat we uiteindelijk toch zijn, niet vanaf de tekentafel bedenken wat goed is voor de mensen. Dat moet in de sectoren zelf, door de mensen die daar werken, door de werkgevers die daar een bedrijf hebben, die kunnen dat het beste zelf bepalen. We kunnen niet een blauwdruk maken voor Nederland van dit is zwaar werk en dat is geen zwaar werk. Aan de cao-tafel moet in de eerste plaats door beide partijen een akkoord te worden gegeven op, ja, we gaan inderdaad een RVU-regeling optuigen. En vervolgens moeten zij samen bekijken wat zwaar werk is en wat niet. Ja, en u zegt aan die onderhandelingstafel en u zegt tegelijkertijd van, ja, het loopt moeizaam, maar VNO-NCW zegt ook, ja, jullie nemen je verantwoordelijkheid niet, want jullie lopen nu weg. Ja, we zijn niet weggelopen. Er komen vervolgafspraken en daar gaan we graag weer naartoe. Maar omdat het zo traag gaat tot nu toe en omdat we nog geen inhoudelijke inzet van VNO-NCW hebben gehoord, hebben wij ook alle reden om onze leden op dit moment te informeren en ze ook de vraag te stellen, ben je bereid hiervoor actie te voeren in de komende maanden? Want ik ben bang dat dat ook nodig zal zijn. Dat zijn dus de vervolgstappen, mogelijk actie voeren. Goed. Zo is het. Pieter Rietman, pensioenonderhandelaar van de vakbond FNV. Dankjewel. OO Den Haag. De gifbeker is voorlopig nog niet leeg voor de Partij voor de Dieren. Een grote groep politici zei gisteren in een brandbrief het vertrouwen op in het partijbestuur. Voor 12:00 vanmiddag zou er een reactie moeten komen van het bestuur, maar die bleef uit. Zojuist is er wel een fractievergadering in het Kamergebouw geweest. Ja, hoe is die eigenlijk beleefd door de Kamerleden? Ik ga daarover praten met Christine Teunissen, nummer 2 in de Tweede Kamerfractie, en Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraadsfractie van Den Haag. Goedemiddag beiden, Robert Barker. Ik begin heel even bij u. U bent een van de ondertekenaars van de brandbrief. Het bestuur besloot uiteindelijk niet te reageren op jullie oproepen om te vertrekken. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, eigenlijk vrij teleurstellend. Want het is een brandbrief die geschreven is eigenlijk omdat we de signalen van ESTA heel erg herkennen. Dat er te weinig nagedacht wordt over democratisering en professionalisering. En dan verwacht je wel een fatsoenlijke reactie. Vooral omdat het eigenlijk een grote meerderheid is van de volksvertegenwoordigers die eigenlijk zeggen, ja, wat het bestuur nu heeft gedaan, de media op te zoeken, is eigenlijk maakt hun positie onhoudbaar. En het is verstandig dat ze terugtreden. En dan verwacht je op zijn minst wel een reactie op. Ja, nou, die is dus uitgebleven. Teleurstelling. Christine Teunissen, nou heb ik uit de betrouwbare bron begrepen dat er zojuist tijdens de fractievergadering nog wel voor uw verjaardag is gezongen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. Ik vond het fantastisch dat ondanks alle ellende mensen daar dan toch nog even aan denken. Ik was alleen de taart vergeten. Ah, maar, kijk, nou, maar goed, was er wel sprake van een feeststemming dan in de vergadering? Nee, dat natuurlijk helemaal niet, want iedereen is heel erg aangedaan. Dit gaat, ja, wat het bestuur heeft gedaan zaterdag, is Esther Ouwehand aan de kant geschoven. En dat ook nog eens direct in de media gebracht. En ja, daar is iedereen heel geschokt over nog steeds op de fractie. Ja, en ik denk dat dat ook breder speelt met alle leden. Alle leden die ik spreek vinden het echt onbegrijpelijk. En geven ook aan van ja, het bestuur moet weg. Dus niet geen enkele twijfel bij leden over Esther Ouwehand. Die steunen haar volledig. Mm. Ja, en ik sluit me ook bij Robert aan. En dat je ziet dat dus heel breed leeft. Dat nu 3/4 van de mensen die een vertegenwoordiger zijn functie heeft binnen de Partij voor de Dieren zich uitspreekt tegen het bestuur. Die zegt, door deze actie van het bestuur is hun positie onhoudbaar geworden. En zij herkennen ook de wens van Esther Ouwehand en de pogingen die ze daartoe heeft gedaan om de partij verder te professionaliseren en te democratiseren. Ja. En ja, daar vinden veel leden en veel vertegenwoordigers al jarenlang ook geen gehoor of onvoldoende gehoor. En dat heeft zich nu uitgemond in dus deze brief. Ja, die kan ik alleen maar van harte ondersteunen. Ja, toch vind ik het gek, want Christine Teunissen, wij spraken elkaar vorige week over het nieuwe partijprogramma. Ja. De inhoud dus. Ja, druktemaker Marcel van Roosmalen, die zei eerder in deze uitzending treffend, de Partij voor de Dieren is meer met mensen dan met dieren bezig. Ja. Een pijnlijke constatering, of niet? Nou ja, zeker. Het maakt het eigenlijk de actie van het bestuur nog wranger in deze tijd. We hebben dus net het verkiezingsprogramma gepresenteerd met prachtige voorstellen, noodzakelijke voorstellen om tot een radicale omslag naar een duurzame samenleving te komen. We hebben een breed gedragen partijleider die ook dat belang van dieren, natuur, milieu nu heel goed uitdraagt. We staan goed in de peilingen. Ja, en dat maakt het dus nog wranger dat het bestuur de afweging heeft gemaakt om dan nu naar buiten te komen met dat ze haar niet voordragen als lijsttrekker. Dat is in deze tijd is dat een ondenkbare actie. Robert Barker, in de kranten lezen we dat dit conflict ook gaat om de korte lijntjes tussen het bestuur en de oprichters van de partij. Is dat ook uw analyse? Wat ik vooral zie is dat het bestuur wat mij betreft veel te weinig bezig is geweest met professionalisering en het democratiseren van de partij. Het is, wat mij betreft, ik vind het moeilijk om te weten zeg maar, waar dat nou precies aan ligt. Wat ik wel kan zeggen is van ja, eigenlijk vind ik het heel, heel erg spijtig dat het bestuur kiest om die beschuldigingen al in de media te venten en niet het gesprek aan te gaan. En dat belemmert mij ook in de Haagse Raad, want het liefst zou ik in de Haagse gemeenteraad het hebben over hoe we Den Haag diervriendelijker, duurzamer en groener zouden maken. Maar in plaats daarvan zitten we inderdaad hier te praten over wat het bestuur heeft gedaan. Ja, over de poppetjes en niet over de inhoud. Klopt, terwijl er genoeg te doen is. Ja. Ook in Den Haag, om Den Haag groener te maken bijvoorbeeld. Christine Teunissen, gisteren kwam Nieuwsuur met een uitgebreide reconstructie van het conflict. Hè. Het zou ook gaan tussen Esther Ouwehand en een fractiegenoot van u. Weet u om welke collega het gaat? Nou, daar kan ik nu niks over zeggen. Ik denk dat het vooral ook, wat ook wel uit de stukken naar voren kwam, is dat de rol van ook van het bestuur daarin, op z'n zacht gezegd, onhandig is geweest. Dus dat het bestuur, dat bleek ook uit de stukken, dat het bestuur de kant kiest van het Kamerlid, dat niet SEC in de fractie op een goede manier opgelost kon worden, door ook mede door inmenging van het bestuur. Ja, dat is heel treurig. Ik denk dat wat belangrijk is te zeggen over het bestuur is, we hebben ook wel veel te danken aan de mensen in het bestuur. Ze hebben gewoon een hele belangrijke rol gespeeld in de oprichting van de partij en ook het verder brengen van de partij. Ja. Maar nu is het bestuur eigenlijk meer een belemmering. En ik denk dat het meest duidelijk werd door de beschuldigingen die in de media zijn gebracht. Dat maakt hun positie onhoudbaar. Maar dat maakt niet dat de bestuursleden niet van waarde zijn geweest voor de partij. Maar als hun positie onhoudbaar is, dan is hun waarde ook weg. Dus begrijp ik uit het verhaal. Nu wel, omdat ze hadden natuurlijk in het verleden draagvlak onder de leden. Maar nu is er geen draagvlak onder de leden. En dat heb je nodig voor om een partij te besturen. Ja. Christine Teunis, even nog over de persoon, de reconstructie van het conflict. Het zou dus gaan tussen Esther Ouwehand en een fractiegenoot van u. U wilt geen namen noemen, maar ja, er is één Kamerlid die kant van het bestuur lijkt te kiezen. Dat is Leonie Vestering. Is zij de persoon waar Ouwehand een conflict mee heeft? Weet ik ga we gaan geen namen noemen. Ik vind dat we nu alles in de media zien, vind ik eigenlijk al lelijk genoeg. Ik ga niet in op namen. En u weet de Kamerleden ook te vinden. Dus als u vragen heeft daarover, dan zou ik ook bij mijn collega's te raden gaan. Maar ik ga nu op dit moment geen namen noemen. U spreekt haar wel? Jazeker. Ja, ik heb haar gisteren nog telefonisch gesproken. En op persoonlijk vlak. Kijk, je kunt verschillende opvattingen over hebben. Dat doet natuurlijk niks af aan dat we op persoonlijk vlak prima met elkaar kunnen opschieten. Ja, als u haar spreekt, hè, ze was net niet bij de vergadering. Waarom eigenlijk niet? Zij heeft zich afgemeld voor de vergadering, ja. Goed, Robert Bakker, wat zou de consequentie moeten zijn voor het feit dat een reactie van het bestuur uitblijft? Ik hoop dat het bestuur nog de komende dagen kiest om de eer aan zichzelf te houden. En dat er een interim bestuur wordt aangesteld. Gegeven ook dat ze die brief natuurlijk hebben gekregen. Maar ook als je gewoon de sociale media of de mail checkt, dan zie je gewoon dat er totaal geen draagvlak meer is voor dit bestuur. Dus ik hoop dat ze gewoon kiezen om de eer aan zichzelf te houden. En dat we daarmee kunnen zorgen dat het congres wat over 2 weken is, dat over de inhoud gaat, over hoe we de Nederland eigenlijk duurzamer en bijvoorbeeld groener en diervriendelijker kunnen maken, dat wenselijk is en dat we niet op het congres hebben over het bestuur wat overduidelijk geen draagvlak heeft binnen de leden. Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan, want ik denk dat het bestuur dat zo snel mogelijk moet gaan doen, want dan kunnen we ook zo snel mogelijk weer door met onze idealen en dan blijft de schade nog enigszins beperkt. Ja, Christine Teunis, u staat dus pal achter Ouwehand. Moeten de signalen niet worden onderhouden? Onderhouden? Onderzocht, sorry. Kijk, het punt is dat er geen... Er is wel een melding bij Esther binnengekomen, maar die was niet tegen haar. Wij hebben geen melding tegen Esther Ouwehand ontvangen, dus wij weten niet waar het over gaat. Ja, dan moet het toch worden onderzocht? Ja, maar goed, dan moeten we wel ook weten dat er inderdaad een melding tegen haar ligt. En dat weten we nu niet. Goed. We hebben niks ontvangen daarover. Dus ja, dan kun je ook weinig onderzoeken. Ja, het is gek om dat eerst via de media te spelen. Ja. En dan dat we eigenlijk van niks weten. Wij houden het in ieder geval in de gaten. Ik wil jullie bedanken. Robert Barker, fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie. En Christine Teunissen, beide namens de Partij voor de Dieren. Morgen de Nieuws-BV weer, zelfde tijd, zelfde zender. BNN VARA. Wie vaak de A16 richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De weekenden van 15 tot 18 en van 22 tot 25 september zijn er grootschalige werkzaamheden ter hoogte van Breda tussen de knooppunten Prinsenveel en Zonzeel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed.